halls of Holly. La la la la la la la la. This the season to be jolly. La la la la la la la la. Zawadi nzuri onyesha upendo. La la la la la la la la. Nyumba ipendeze kwa mapambo. La la la la la la la la. Check on a table.